الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم سورة أعراف نهم اسی پارا آیت نمبر 182 183 184 185 سورة اعراف آیت نمبر یوسل دو اتیا یوسل دری اتیا یوسل سلور اتیا یوسل پینز اتیا د دین مخ کی سبق کی اللہ پاک فرمایلی چې انسان لما سوچ او فکر ور کړی بصیرت نو ور کړی عقل می ورکړی شدا دی په اصلي کار کې اولګی په اصل مقصد باندې دی اولګی الله فرمایي هغه کامیاب شي او چې کله دی دغه خپل خداداد عقل بصیرت سوچ هغه ضایع کی الله فرمایي هغه گمراه شي او بیا د هغې لپاره الله علاج وخو چې اسماء حسنا چې څوک یادی ذکر د هغې کوي الله به دغه بیماری ته شفا ورکړي او بیا الله پاک اخیری آیات کې وفرمایي چې کوم خلق دغه صلاحیتونه په ښه ځایونو کې استعمالوي خپل عقل خپل سوچ الله وفرمایي دغه په هدایت دي دغه په حق فیصلې کوي دغه د حق منونکي خلک دي د نن سبق کې الله پاک زمون د یو سوچ زمون د یو شوبې جواب کوي زمون زړه کې دا خبره راځي چې دا غیر مسلمه قومونه چې هغوی د الله وحدانیت نه تسلیموي اسلام نه قبلوي کفر کوي شرک کوي ګناهونه کوي باوجود د هغې نه اغوی په دنیا کې د عیش او د عشرت جون تیری د مال دولت کمی اغوی سره نشته د عیش او د عشرت کمی و سره نشته په کار خدا و چې الله را نیولې الله پاک فرمایي داسې نه ده الله پاک فرمایي زما قانون دا دی چې زه مهلت ورکوم دنیا کې دوی باندې د رزق فراخي راولم دروازې په کلاو کړم زه ګورم چې دوی زما د نعمتونو شکریا ادا کوي او که نه ادا کوي تکلیفونه پرې راولم کله کله پرې تکلیف هم راولم خو اکثر هغه تکلیفونه په مؤمنانو باندې الله راولي ګوري چې دی په تکالیفو کې ما طرف ته متوجه کیږي که نه خو کوم چې ګمراهان دي مشرکان دي کافر دي الله پاک هغوی باندې د رزق دروازې کلو او بیا هغوی تکبر او غرور شروع کی او بیا دا خبره کوي چې دا که مونږ په غلطه وي نو بیا به ولې خدای پاک مونږ له دومره ښه رزق راکوو ښه جون بیې راکوو خو مونږ په حقه باندې بیا دا خبرې شروع الله پاک فرمایي دا زما مهلت وي دا استدراج دی ته وایي الله وایي زه په قلار قلار رانیسم دا استدراج دا کافرو سره وي او بیا اچانک رونیسم بیا دې توبې ته جوړ نشي الله پاک فرمایي مسلمانانو تاسو خفه کیږئ ما چې د کافرو له زه ولې د مهلت ورکوم ولې د رزق دروازې مې فراخه کړي دي ولې دوی مزې او چرچې کوي. الله پاک فرمایي دا د دوی په حق کې استدراج دی. والذین او هغه کسان کذبو چې تکذیب یې کړی دی بآیاتنا زموږ په آیاتونو باندې سنستدرجهم فقلار قلار برونی سو دوی لرا من حیث لا یعلمون دا داسې ځای نه چې دوی به پوه هم نه شي. استدراج څه ته وایي؟ الاستدراج هو الاخذ بالتدریج منزله بعد منزله. استدراج په قلار قلار رانیولو ته وایي. سنقربهم الى الهلاك قليلا قليلا. تفسير مظهري معنى كده فمزا مزا فمزا مزا داسي الله فرماي زد ويرانيس واملي لهم او مهلت وركم بيتا ان كيدي متين بشك اغا تدبير زما اغا دير مضبوط ته. الله فرمایي زما په تدبیرونو زما په دو باندې زما په چال باندې تاسو نه پوهیږئ زه په خپلو کارونو باندې ښه پوهیږم. تاسو زړه دا مه راولئ ای مسلمانانو چې دا کافر ولې عیش او عشرت کوي او مزې کوي. قرآن مجید کې بل ځای کې الله فرمایي مختلفو ځایونو کې دا الفاظ راغلي. الله پاک فرمایي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. دي زمانه صحت هير كي الله ويد رزق او دروازي په کولو کوم فراخي په راولم حتى اذا فرحوا دي خوشالش دي ما اوتو هغه چې دي تور کولش اخذناهم بغته بیا چانه کرونی سم فاذا هم مبلسون نا امید دي. الله پاک فقلار قلار رادیسی مهلت ورکو ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. اول سپاره که الله فرمان دیر ازم مهلت ورکو لدی وجنا سمر نیکان و صالحان خلق چی دی اغوی بانده چه ده مال فراخی برالا اغوی با او یاریدل چه اسنا الله موسر استدراج نکی یریدل با. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابی دی مالدار صحابی دی مدرسه خان باندې دی ډیر صحابه کرام ناست فراخ مدرسه خان دی قسم قسم نعمتونه وای پراتو چې دې براغه او به قتل وته په جواب یا الله اسې نه چې دا نعمتونه ته په دنیا کې دې مونږ لراتل اسې نه چې آخرت کې محروم نو شو په جواب شو دومره به او جړل چې هغه ټولې مجمع به سره او جړل هغه دعوت په دقه صفات پدی باندې به یریدل چې اسې نه الله د آخرت نعمتونه مونږ له په دنیا کې را نه کړي د آخرت کې محرومه نه کړي. له دې وجې نه صحابه کرامو سره چې به څومره مال راته به د الله په لار کې به یې لګو خرچ کو به. پیغمبر علیه الصلات وسلام جون ته که مونږ وګورو پیغمبر علیه الصلات والسلام د سرم راغلی دی سپینم راغلی دی دولت لکونم راغلی دی کروڑونم راغلی خو د پیغمبر علیه السلام په کور کې شپه نه ده کړې تقسیم کړي. پیغمبر علیه الصلات والسلام له به خوب نه ورته چې یوه روپۍ او په کور کې پرته وه. دغهرنګې صحابه کرام تاریخ کې انسان وګوري فقرو مسکینانو باندې به تقسیمول. حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او اہل بیت ناری پہ تیرے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو یہودی لورغ یو سوڑے تیرا واغشت ویدا لگراک قرض راکا زبا تارا درک اغا وڑے کور تا روڑا حضرت فاطمہ تا زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تا یور کرا ویدین تارونا جوڑ کرا دو دلو دا پارا غیل ورک اغا تارونا خرس کرل پا غیل واندے درے وسقا یعنی غرض میں دا درے کلو پنن سبا حساب سارا غلی پی واغشت اربشی یا وغیره اگه اربشی روڑی و حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنها پا میچن بانده اولکڑی روٹه تی تیارک روٹه تا کی ناستل حسنینم دی دسور وزو اوگی دی پا دروازه کی فقیر آوازو ک وی مسکین ایما فقیر ایما نار ایما سو روزی می روٹه نده خوال لیده خدای ده پار روٹه راکی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مخیطا چه سمر روٹه پرتا و غنده واغشتا و اغا مسکین تیور بس ابال بانده اغا روزی پو بو بانده تیرکلا نار تیرکلا بس ابی اغا بل یو کلو لرا واغشتل اغین روٹه تیارکلا چه مخیطا کی خودا یو یتیم راغ آواز یو کبی یتیم ایم نمی مرشتا و نمی پلاشتا دا سو روزی ناریم دا خدای دا پار روٹه راکی اوگی اغا روٹه را واغشتا و اغای مغیل آورد اغا یتیم لیورد پس اما واندی بیا که دینو اغا یو کلو اوڑی را واغشتا لغین روٹه تیارک را چی دوی خوراک تا کیناستل پا دروازه که بیا آوازش قیدی ما دا قید نر اخلاس شویم ناری را بانی تیری شویدی ناری ما اوگی ما دا خدای دا پار روٹه حضرت علی رضی اللہ عنہ دا خپل مخینا دا خپل دا بچو دا مخینا اوچه تکلا واغلی ورک قرآن که اللہ دا غی صفتو که ویطعیمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا غیبا وی خیر دی که زناری ما ویوسیرون علی انفسهم ولو کان بهم خساسا بخپل ناری تیرولی خدا بل خیطا بی مرول منگا بینکونا دا کوچی دا بینکی دا دنیا دا دا مال دا دا دی دنیا سیز دے چی پا دی دنیا کی استعمال کی دی مال تا خوشحالی دل ندی پکار دا دا مون نا پاتی کی دون کرے پا دی دولت باندے چی سمر مونگ خپل دا دنیا جون تے رو زمون دا دنیا سمر جون دے شل کالا پنزوس کالا شپیت کالا پا کار دادا چی پا دی مال باندی مونگا آغا خپل عبد العباد جندم خکو چی دا آخرت جندی دادا بینکونو دا خودو دا پارا ندی دا مال دادا لگولو دا پارا دی دی دنیا کی اولا گوا خرچ کا صدقو کا خیراتو کا زکاة ور کا او چه تتی فرائز نادا که صدقه نکیه ده دغی مالنا دق مال بانده با الله تال سزا در کئی دیا ندا مال دا دولت پدی خوشحالی دل نری پکار صحابه کرام نیکان صالحان خلق اغوی بچ مال دولت پزیاد شو اغوی بیاری دل چه حسی ندا زمون دا پار استدراج حسی نچه اللہ مونگ لمحلت را کئی او اچانکم را اون نیسی پدی بانده پدی مال باندیم اون نیسی دا دی وجه ناغی و مال خرچ کهو اللہ پاک فرمائی و املی لهم زمهلت ورکم دویتا ان قیدی متین بیشک آغا دو زما آغا تدبیر زما آغا دیر مضبوط نا اے مسلمانانو تاسو خفکی گئے ما چه دا کافر خلق کفرم کئی شرکم کئی او پدی دنیا کی دا عیش او دا عشرت جندم تیرئی. اللہ فرمائی دا دا دوی دا پارا استدراج دی. زبی رانی سم پا قلار قلار رانی سم. دیروس تو آیات کی دا کافر و دا یو فضول خیال تردید اللہ کئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با دیر جذبے سرا دیر تاکید سرا دیر شوق سرا دا اللہ دین دے خلق تا بیانو دا اللہ وحدانیت دعوت پہ وتا ورکو دے خلق دا خیالو چلا لیوانی شوی دی دا دا مازغ خراب دی مجنون دے وتا دی. اللہ پاک فرمائی نانا مجنون نہ دے. اولم یتفکروا آیا دی سوچ نہ کئی ما بے صاحبہم من جنت چی نشتا پا صاحب دا دوی باندے پا مرگری دا دوی باندے سا لیوان تو نا دوی تا چی ما کم پیغمبر ور لے گلے دے نا لیوانے نہ دے. ان ہوا نہ دے دے الا نذیر مبین مگر یرون کی اخکارا دے اگر سر غم دے اگر سر سوچ دے اگر سر فکر دے چی دا خلق جہنم تلال نشت دا خلق دا اللہ وحدانیت امنی پس ہم لار راشی دا جنت پا لار باندے راشی نبی آدوی و تا لیوان توب نسبت کئی. اللہ پاک فرمائی تاسو خلق پا دا سن آخر عبرت اخلے زما دا قدرت نشانات و تاو گورے. اللہ فرمائی دا از مکہ آسمانونا پا دی ازمک آسمانونو که چه دا سدی دا ما طول پیدا کری تاسو دا کمی خبر انتظار کوئے تاسو دا دی خبر انتظار کوئے چه زا منگا بوداگان شنو بیا با ایمان روڑ لا دی رومر دی کم با منزو نکن روستو با نیکمال شم دا گیر بم روستو پریدم بیا کن اس کمی زوانی دا حالکیم. اللہ فرمائی تاسو ته د خپل مرگ پته لګي کیدی چې ستاسو اجل رانږدې وي ستاسو نیټه رانږدې وي بوډاتوب ته ونه رسي. اللہ فرمائی دا سوچونه مه کوئ. اللہ په ذات باندې کلک ایمان راوړی زر تر زره دا اللہ دا قدرت دے نشاناتو کی غور و فکر و کی سوچ و کی دینا عبرت و اخلے. اللہ فرمائی ایمان زر تر زر رو اولم ینظرو آیا دوی نگوری فی ملکوت السماوات والارض فبادشاہ دا اسمانون و دزمک وما خلق اللہ من شئین او هغه چې پیدا کړي دي خدای پاک هر یو څیز په دې ځمکه او اسمانونو کې چې دا څه پیدا کړي دي په دې کې له غور او فکر او سوچ وکړي. او بل دا وانا عسا او قریبه د ان یکونه چې شي قد اقترب اجلهم نزدې اجل د دوی ستاسو نیټه پوره شي تاسو ته څه پته لګي چې تاسو له مرګ کله راځي. دا مرگ نہ مخ کے مخ کے دا اللہ پدے کائنات کے سو چکے دا اللہ پذات باندھ ایمان روڑے دا اللہ عبادت کے اللہ رضا کے دا شیطان دے مونگا دو کا کئی مونگ تے تیار جوڑا کرے دا حقیقت زمونگ دستر گنا پٹ کرے دے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ یو حدیث را نقل کړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله معراج لرال د معراج په شپه ویلیدل پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ما اوه مسمان تا او رسیدم وی ما چه برا نظرو که نو وی رانا و بریخنا را تا او خکاره ده او پا یودا سی قوم بانده زما تیره دلوش چه دا غویخ دا خیطی دا سی پرسی دلوی دا غطو غطو مطکو پشان او ماران او للمانانو ندکی وی وی ما دا حضرت جبریل علیه السلام نتپوسو که چه دا سوک دی چه دا خیطه پرسی دلی دی او ماران للمانان پا کخکاری وی حضرت جبریل را تاو فرمایل چه دا ستا دا امت سود خواره دی چه سوک سود کهی وی کلا چه زا اول اسمان ترا کشم وی ما چه لانده نظر واچو وی لانده یو لوگی و یو تیاره و او یو شور و غوغا و ما دا حضرت جبریل نتپوسو که دا سوی دا دون دا لوگی دا تیاره او دا شور و غوغا نو حضرت جبریل رتو فرمایل چه دا آغا شیطانان دی چه دا انسانانو دستر گو مخی تا بگرزیدل یو پرده به جوړه کړی وه او دا انسانان به د دین منې کول چې د الله په دې کائناتو کې سوچ او فکرونو کې دې ته اونو ګوري دا دوی به یو پرده جوړه کړې وه نن دوی تیارو کې راګیر دي او یو شور او غوغا د الله وله سزا ورکوي د انسان سترګې دې شیطانانو پټې کړې وي دا اللہ دا قدرت نشاناتو که دوی سوچ و فکر نکا نو عزتمند دا شیطان زمون سترگی پوٹی کلی دی که مونگا اللہ پا کائناتو که سوچ و فکر رکا دا اللہ قدرتون با مونگتا پتاو لگی دا اللہ دا غلوی شان با مونگتا پتاو لگی دا اللہ دا قهاریت و دا جباریت با مونگتا پتاو لگی منگ با چرم گناه اونو منگ با زن دا گناه اونو نو ساد دا کفر و شرک نبا منگ زنو ساد شیطان زمون پستر گو بانده لاسی خواده ده منگ نپریه ده تا چه منگ دا اللہ پا کائناتو کی سوچ و فکر عمر را بانده تیریگی منگ غافل ایو او دق غفلت کی باخر قبر تا ورخ کتشو اللہ پاک گلی پا تور بانده وی فبی ای حدیثین پس پا کم خبر بعده دا دین رستو یؤمنون دوی با ایمان رولی اللہ وی دلائل خودت آر وقت بیانون طول میتا بیان کل آخر تاسو با کل ایمان رولی اللہ پاک فرمای ایمان رولی نمرگ نمخ که مخ که دیتا مگو رای چی دا ما زوانی دا علاکانه دا زو بودا کیگم زما با دم رو مری ایس پتا نلگی چه مرگ انسان لکل رازی نمرگ نمخ که مخ که خپل اعمل اغا صالح دوباره دا سبق قوره عزت من والذین ها کسان کذبو چه تکذیب کرده بی آیاتنا پایاتونو زمونگ بانده سنستدر جو هم زرده چه پا قلار قلار برونی سمونگ دوی لرا من حیث دا داسی زینا لا یؤمنون چه لا یعلمون چه دوی و پویم نشی و املی لهم او مهلت ورکو مونگ دوی تا این قیدی متین بیشک تدبیر زما اغا دیر مضبوط تی اولم یتفکرو آیا دوی سوچ نکی چه ما بی صاحبهم من جنتین چه نشتا پا صاحب دا دوی بانده لیوان توب این هو نددا پیغمبر علیه صلاة و سلام الا نزیرون مگر یرون که دی مبین فکارا اولم یتین زرو آیا دوی نگوری فی ملکوت السماوات والارد پا باچاہ دا اسمانو نو دزمکی کی وما خلق اللہ او آغا چی پیدا کردی خود پاک من شئین دا هر یو سیزنا و انا عسا و قریب دا ان یکون تشی قد اقترب اجلهم نزدی آغا نیتا دا مرگ دا دوی فبی ای حدیث بعده یؤمنون پس پا کم خبر رستو دا دینا دوی با ایمان روڑی صدق الله العظیم اللهم صل على محمد